से बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले। तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले। तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले। तुमसे न जाने क्यों से बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तुम पास होके भी तुम आस होके भी एहसास होके भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले। तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले। तुमसे न जाने तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। ओ जाने ना, जाने ना, जाने ना, अफसोस होता है दिल भी ये रोता है। सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम ते मिले। तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले। तुमसे न जाने जाने है सिलसिले। तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले। तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। जाने ना।